أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. ينقوا دسكي سورارمو لكم أكلمو أديدي وانا لوكتشي كما يدعى كسابا لوكتش النمكي كاو مكديدة كتكين درسا دمكي نا واتو أقائد الشيعة الإثنى عشرية سؤال وجواب نبب مالمي فروفيسو بني واتو عبد الرحمن بن سعد وانا اتتي حلق آتا قوم شاهدو يومنا هجرة شابير قوتا شوالني هجرة من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير دلي حدود أربعين دنيا واند شيري دا باكوي قوتا شد شكرا دبو بيد عشرين. A jiya mun kawo maganan cewa shin a wajen in shi'a maganganun a'imma suna iya yin takhsisin nassi wanda ke biye da mun faɗi khas, mun faɗi am, mun faɗi mutlaq da muqayyad da mujmal da mubayyan gurgudu. To shine malam yake faɗa, yake cewa iftaru sun kirkiri ƙarya suka ce anna Ali radiyallahu anhu qala ya ce wai هذا كتاب الله وان اللتاف ان الله ني القرآن الصامت مشرو وانا كتاب الله الناطق نيني اللتاف ان الله مي مغانا وان مغانا يازو شيما تكين اصول الكافي اشافينا تلاتين. تو شيني مالين يكي تشيوا وان ائمتهم سنا فدا سنا تشيوا ائمسو sune khazanatu ilmillahi, sune taskar ilimin Allah. Wanda mun san ko taskar ilimin Allah, ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan Qur'ani ya koro bashi labari in ya gama sai ya ce masa tilka min anba'il gaibi nuhiha ilayka, wannan daga taskar gaibi ne muke baka labari. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabla hadha fasbir. Ta sai suka ce a imma su ne taskar ilimin Allah. Kaga in su ne taskar ilimin Allah, to duk abinda Allah zai ɗauko daga can yake ɗaukowa. Dan lokacin da aka ce waje kaza shi ne sutan wane, to duk lokacin fa da yake buƙatar kuɗi ya yi ajiya san zai koma ya ɗauko. Wa aibatu wahayillahi, sannan su ne jaka ta wahayin Allah. Wa ahlu dinillahi, sannan su ne ma'abuta addinin Allah. Wa alaina nazala kitabullahi, akan mu ne alqur'anin Allah ya sauka. Wa bina ubidallahu, saboda mu ake bauta ma Allah. Wa laulana, ba dan mu ba suka ce wai ma urifa Allah, da kwata kwata ko Allah ba za a sani ba. Wannan fa mai saurare ya fahimta fa maganganun nan da suke faɗa a littattafan su cikin basairud darajati al-kubra fi fada'il ali Muhammad salawatullahi alaihim ajma'ina a juz'i na ɗaya, hadisi na 138 a babi na uku, babun fil a'immati wa annahum hujjatullahi, babun da ke magana cewa su a'imma su ne hujjar Allah a doron ƙasa. Wa babullahi, sannan su ne ƙofar Allah. Wa wulatu amrillahi, sannan su ne wato waɗanda suke jibinta al'amarin Allah. Wa wajhullahi alladhi yu'ta minhu, su ne ainihin wato fuskar Allah da ake zuwa mata. Wa jambullahi, su ne sasannin Allah. Wa ainullahi, su ne idan Allah. Wa khazanatu ilmihi jalla jalaluhu, sannan wa amma nawalihi, sannan su ne wato gamewar baiwarsa, su ne kuma taskar ilimin Allah. Li abi jafar Muhammad bin Hassan bin Faruq as-Saffar, wanda ya rasu hijira 290 da kuma usul al-kafi a mujalladi na daya, hadisi na 138 babun anna al-a'immata wulatu amrillahi wa khazanatu ilmihi. Wannan fa jama'a fa dillata ta fannan fa ga su a gaban mu wanda in shi annan suke faɗa waɗannan maganganun. Amma mai saurare ya fahimci da kyau waɗannan maganganun da in shi ake jinginawa ba su da alaka da mutanen gidan manzon Allah, kamar yadda kiristoci maganganun da suke suna cewa annabi Isa ya ce kai ka san cewa waɗannan maganganun ba su da alaka da annabi Isa. Sannan wa fi وروايةً أواتر رواية وحفظت سر الله موني ما توكسكي على سر الله وأن يادو أتكين البلد الأمين سنن ودرء الحسين أشافي نتليه لدشاتكوس دكما الزيارة الجامعة الإبراهيم واتو الكب أمين وأن يرسو هجرة تأليتا لدكما مستدرك الوسائل المجلدين نقوما واتو شافي نتليه da hudu lambar hadisi na 12 da 262 rakam al-khas babi na 5 babu nawadir ma yata'allaqu bil mizmar mutun zai ga wannan maganan anan suka kawo ta cewa a imma din nan fa sune taskar sirrin Allah ga sune masu kiyaye duk wani sirri na Allah su suke kiyaye da shi wa fi riwayatin wa ma yudraku ma inda Allah illa bina ba za ka riski abin da ke wajen Allah ba ka san shi sai ta hanyar mu wannan ya zo cikin ilamul wara bi alamul huda shafi na 274 da kuma ar-rukun as-salis fi dhikr al-imam al-baqir al-fasl ar-rabi fi dhikr tarfin min manaqibihi wa qasaisihi wa nabdhin min akhbarihi da wani bangare na labaransa lil-fat bin al-Hasan al-Tabarisi wanda ya rasu hijira 548 wannan ka je ka duba littattafan su zaka ga akwai wannan magana to shine malam sai ya ce at-ta'liqu qalan bayani bina'an ala dhalika gini akan wannan fa inna mas'alat takhsis amil qur'an al-karim mas'ala ta takhsis lafazin da yazo am na littafin Allah a faɗi hukuncin da ya kamata kowa da kowa ya shiga Allah ne zai zo ya ware ya ce banda wane sai a ce maganar wani tana iya wa ta so ta ce ta ware wane banda wane ba Allah bane ya ware aw tuqayyidu mutlaqahu ko ta zo ta yi taqayyidin mutlaqinsa aw naskahu ko ta yi naskun shi inda shiyukan shi'a a wajen malaman shi'a hiya mas'alatun ita matsala ce lam tantahi bi wafati rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li'anna an-nass an-nabawi wa at-tashri' al-ilahi su a wadan su bata kare ba daga rasuwar annabi domin nassi na annabi da kuma shari'ar Allah istamarra fi i'tiqadihim ya ci gaba a aqidar shi'a laka su yanzu a wadan su imamancin nan da kake din suna ta magana kaman fa ci gaba da annabta ne sai dai kawai bambanci wancan sunansa annabi ne wannan sunansa kawai imami shine kawai bambanci wannan shine ta'aliqin da malan yayi a wannan gaba din sai yace fa ulama'u shi'a malaman shi'a ya ataqiduna suna kudircewa kama qala shaykhuhum kama yadda babban malamin su ya fada Muhammad Almazan Darani yake cewa inna haditha kulli wahidin magana kowanne daga cikin imamai min al-a'immat at-tahirin daga cikin imamai dinnan masu tsarki ma'ana maganan sayyidina ali alayhi salam ko maganan al-imam husaini ko maganan al-imam hasan ko zainul abidin ko al-imam jafar as-sadiq yace in suka faɗa magana daidai da take da qaulullahi azza wa jal yadda ka san al-qur'ani Allah ya ce haka maganar su take wannan fa shine maganar da yake faɗa fa to shi yasa dissan da za ku tattauna da ɗan shi'a ka faɗa masa maganar da zan janyo daga imamanku a littafinku da kai imani da ita magana ce fa in ya tabbata imamin ya faɗe ta ƙaryata ta daidai yake da ƙaryata maganar Allah a Qur'ani wanda ya ƙaryata maganar Allah kuma kaga matsayinsa ai kafiri ne ai wannan shine abin da yake tabbatacce dan haka za ku ga cewa malami a shi'a kamar yadda za mu zo mu tabbatar in ya kai mujtahidi ka musa maganar shi kamar ka musa maganar ma'asumi ne maganar ma'asumi in ka musa ta daidai yake da musanta maganar Allah kai musanta yana haddi na ridda ne wannan yana nan rubuce cikin aqaidul imamiyya na Muhammad Muzaffar ya faɗi wannan magana sai ya ce wala istilafa babu sabani fi aqwalihim cikin maganganun a'imma sayyidina ali al-imam husaini hasan har zuwa karshe kama la ikhtilafa fi qawlihi ta'ala kama yadda babu sabani in an ce Allah ya ce a qur'ani to haka in sayyidina Ali ya faɗi magana ita ma magana sai yadda kaga maganan Allah haka take yake cewa kama laftilafu fi qawlihi ta'ala wajhul ijtihad zahir yace fuskar da suka haɗu a bayyane yake liman lahu aqalun salimun amma faga wanda yake yana da hankali lafiyayye wannan wa tab'un mustaqim da kuma ainihin wato tabi'an da yake ainihin wato abin wanda yake tsayayye wanda yake daidaitacce to ta ina za a yi masu irin wa'annan aqidun addinin mutu'a da addinin khumusi sai zamanto kuma suna da hankali lafiyayye yanzu ba kwanan nan naga kazawini yana fadan magana ba ɗaya daga cikin malaman shi'a yana cewa ko kafiri ne inda zai dinga bada khumusi yana bautar gunki ko bautar saniya ko wani abu su ba matsala bane a gurin su ya ci gaba da zaman sa cikin kafircin sa inda zai ba su khumusi wannan shine ba abin da suke magana sannan mun ce musu a Qur'ani da Allah ya ambaci khumusi yace wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu khumusi ana samun sa ne daga dukiyar ganima wacce aka yaki kafire duk wanda yazo yana yakar karba khumusi a hannun ka rena ma hankali wannan shine wannan magana da ya fada ya kawo ya zo cikin sharhu usulul kafi a mujalladi na 2 shafi na 225 babu riwayatil kutub wal hadith babu riwayatil kutub wal hadith wa fadl al kutub wat tamassuk bil kitab لشيخهم محمد بن صالح المازن دراني وانده يرس هجرة دبو ديا دا تمانين ديا ذاك غياكا وانا مغانا اتكيشي وإدن أئمة سكي مغانا مغانا سديدي تكيد مغانا الله سبحانه وتعالى وقال أيضا يقال فأيكي تفا إن قلت إدن كاتي فهل فعلى هذا يجوز من سمع to akan wannan ne fa yaje ga duk wanda yaje hadisan an abi abdullah yarwihi an abihi aw an ahadin min ajdadihi bal la yajuzu an yaqula qala allah bal yajuzu an yaqula qala allah in ka ji hadisi an ce maka daga fulan fulan arijalu na shi'a aka ce maka daga abi abdullah ya ruwaito daga babansa ya ruwaito daga ɗaya daga cikin kakanninsa to wannan hadisin ya halatta kace Allah ne ya faɗe shi qultu sai nace in ji malam ko in ji shi yace hada hukumun akhir ghayra mustafidin min hada alhadis wannan hukunci ne daban ba daga cikin wannan hadisi aka fitar da shi ba na'am yustafadu in ji shi malamin nasu yake cewa ana samun fa'ida mimma zakara sabiqan daga abin da ya ambata a gaba min riwayati abi basir wa riwayati jamil an abi abdullah jawaz zalika halaccin haka suka ce bal aw lawiyatuhu kai ya ma fitancanta haka din wannan maganan tana cikin abin da ya gabata cikin shari'in usulul kafi na shi ma san darani mutun zai ga wannan maganar da shi ya fada wa qad bawwa ba shaykhuhum al-kulaini kulaini cikin usulul kafi a mujalladi na 1 a kitabul hujja wa zakara fihi 10 ahadith sai da ya kawo hadisi guda 10 a wannan babun a kitabul hujja yake fada ya bude babu tafwid ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babun da ke magana dukkan al'amara amma yadda sun zuwa ga manzon Allah wa ila al'immata alaihi wassalamu fi amriddini zuwa ga ayyima a cikin al'amarin addini jiya na jefa ma wani tambaya lokacin da yake maganan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nace masa ya lura da ayan wa qarna fi buyuti kunna mu dauki kafin din ita ce kafin wannan nunun din yana nuna mata ne ku duba ku ga da kyau za ku ga wa qarna fi buyuti kunna kun ga kafin khitab ne ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم كون غا كافل كتاب كافل دين دو اكي مغانا دا اكا غما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم غا كافل تكتاب كافل غدا هدو tatayira da Allah in ka sake sai yace wa zukurna ma itla fi buyuti kunna kun ga kafin guda nawa kafin guda hudu kafin din nan duka take tsabici farko da Allah ya fara sai yace wa qarna fi buyuti ku kun ga kafin sai aka kawo nono a ƙarshe ma wa zukurna ma itla fi buyuti ku sai aka kawo nono to kafin guda biyu na tsakiya kafin ne na kitsa da aka ce innama yuridullahu liyudhiba ankum kun ga kafin kitsa wa yutahhirakum ga kafin kitsa amma da waccan kafin din ta farko da ta ƙarshe duk tana magana matan annabi ne amma kafin din na tsakiya sai suka ce matan annabi ba su da alaka da shi a cikin suratul ahzab dinnan ne fa Allah ya faɗa mana yace mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu muna da kyakkyawan abun koyi cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rayuwar annabi hatta ta cikin gida tana da alaka da addini ka tambaye su shin abin da yake da alaka da rayuwar cikin gida na zamantakewar aure yadda ake yi Nana Fatima dai Allah ya kara mata yadda ta yi aure tana gidan Sayyidina Ali bata gidan annabi shin matan annabi ne za su ruwaito abin da ke faruwa a gidan na addini tsakaninsu da manzon Allah ko Nana Fatima da take can gidan ita ce kullun za ta tare ta dawo ta ruwaito musulmi abin da ke faruwa a gidan sannan yadda matan annabi suke da iko su shiga daki daya su kwanta a gado ɗaya su lulluba mayafi daya Nana Fatima tana da iko ta yi irin wannan mu'amalar tare da manzon Allah kaga bi wa ai amma kullun za su zo su yi ta magana suna ta cewa ahlul baiti ahlul baiti amma ƙarya suke yi babu yadda za a yi idan ana maganan karɓan addini daga iyalan gidan annabi ne dole abin da ke faruwa a cikin gidan annabi wanda yake da alaka da rayuwar shi matan annabin ne za su ruwaito ga abin da ke faruwa Nana Fatima za ta ruwaito abin da ke gidanta ne wajen alakar ta da Sayyidina Ali kuma mun san cewa akwai alakar da matan annabi suke da shi da mijinsu wanda bai yiwa irin wannan alakar ta shiga tsakanin Nana Fatima domin ita ya ce su kuma matansa ne shi yasa da ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dhan lakum ila ta'amin ghayra nadirin inahu kakku je ku zauna kuna jiran abincin ya nuna kakku yi haka Allah madaukakin sarki yace fa idza zu'itu idan aka kira ku ku zo ku ci abincin wa idza ta'imtum in ku ka gama fanta shuru kuwa ta she kama gaban sa wala musta'nisin li hadisi kakku zauna ku ci gaba da fira Allah yace bai yiwa ku ci bai yiwa wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahum min ba'di abana kunga wannan rayuwar ta gida tana da alaka da matan annabi ne shi yasa Allah ce la tadkhulu buyutan nabi kakku shiga gidan annabi ku je ku zauna kuna jiran abinci sai an muku izini an ce ku zo tukunnan sannan ku zo sannan da kowa ya gama cin abinci kowa ya kama gaban sa sannan mun tambaye su mun ce Abdullah dan Abbas yana cikin ahlul baitin da in sun ruwaito addini ake karba baban su Abbas yana cikin ahlul baitin da in sun kawo addini ake karba wannan amsar za ka ga ba sa iya bada ita to shine yake faɗa yake cewa malamin su ya bude babi sai malam ya ce at-ta'liq al-muta'ammil duk wanda ya lura da hadhihi al-maqala ga wa'annan maganganun wal-muhallil li'ab'adha da kuma wanda zai ainihin wato warware ga abin da yake ya mafi wannan nisa yudriku zai riska أن الهدف منها منفى دغو إنما مغنغنو هو تبديل دين الإسلام تنجا الدين المسلم شي كباكي دا ينزل النصر على منازر رواني أكا تنبيش أكا تيمسا كلن صلى دكوكي كوكتي أشهد أن عليا ولي الله أنا كوكا ساموششن النبي يكو سيدنا عليا سوكا تيبيبا كي أكا يدما الدين يا أكا يدما الدين صلى التراوي سنشي بدأني amma sai gashi ana kunna wuta a shiga a munasabar ashura shi kuma wannan addini dukan jiki addini ne tsaga jiki addini ne kwanciya cikin ta'o addini ne amma sallar tarawih sun ce bid'a ne manufar shine tabdilin shari'ar musulunci canja ta wata ghayiru shari'ati sayyidil anam da kuma canja da jirkita shari'ar annabi Muhammad min kibali shiyukh shi'a ta bangaren malaman shi'a aw min ba'dihim ko daga sashin su aw min jahalatihim ko daga jahilan su aw kuma ila zalika walimadha dammi in shi'a la ya'khudhu bima rawahu ba za su riko da abin da suka ruwaito ba anin nabi sun ce daga annabi wal a'imma daga kuma a'imma din annahum qalu su suka fada suka ce sun ce idza da'akum anna hadithani fa'riduhuma idan hadisi guda biyu suka zo daga gurin mu to ku gitto da su ala kitabillahi akan littafin Allah fama wafaqa kitabillahi fa kuzo abin da daidai da littafin Allah ku karba wama khalafahu fatruhu abin da ya saba ku watsi da shi ai kuna fadar wannan to duk abin da ku karanta cikin littafin ku na zagin sahabban manzon Allah da cin mutuncin su da yi musu ƙarya ku bujiro da shi akan littafin Allah ku gani littafin Allah take yake da yaban sahabbai ko zagin su inda gaske kuke wannan ka'ida za ku yi aiki da ita wannan ya zo cikin al-istibsar fi maqtilfat fihi min al-aqya akbar a mujalladi na 1 shafi na 144 kitabut tahara hadisi نترى باب الخم يصيب الصوب والنبيذ المسكر لأبي جابر محمد بن الحسن الطوسي وان دير سيجراء لليه قد ستن والملقب عنده وان داكي مسلق بي او دنس انا تي مصرف بشيخ الطائفة ووسائل الشيعة المجلد نشاهد وتو حديث نتليه دا 40 ديا باب ينأكو ko shafi na 441 hadisi na uku babun anna min man tazawwaja mar'atan wato hurrimat alayhi ummuha wa jaddatuha wa in lam yadkhul biha a wannan babun ya kawo wannan matsala din ku kuka fada kuka ce duk wani hadisi da aka ruwaito idan ya bijiro da shi a gani yayi daidai da alqur'ani in yayi daidai a karba in ya saba aji amma zaka ga sai dai su faɗi wannan maganan a babin taqiya in suna so su yaudari mutane amma abubuwa nawa ne suka ci karo da qur'ani amma kuka ki yadda nawa ne suna nan da yawa ba za su kirgu ba malam yace wal yatadhakkaru sutuna قول الله تبارك وتعالى فإن الله متوككين سركي ليتي يوم تقلب وجوههم في النار لا ندذا أدنك دوية فسكو كنس أوتا يقولون صناتي ويا ليتنا أطاعنا الله كيتو إنما أتينا بالله وأطاعنا الرسول إنما أتينا بمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا ذاتي ربنا يا أبنجدي إنا أطاعنا سادتنا Allah mun bi shugabannin mu ko bara'ana da manyan cikin mu fa adalluna sabila sai suka batar da mu muka bar tafarkin Allah shi yasa zaka ga cewa a suratul furqan haka Allah ya ce wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi ranar da azzalimi zai kama hannunsa yana ci ba yatsa ba ba wushe ne ke cewa wanda ya ci ji yatsa saboda da na sani بالله الذي لا اله الا هو دوان ده يكسكرا بيبي سنن منزن الله ba aka tsaya lahira wallahi sai ya ci jahannansa saboda rana sane shi yasa Allah yace wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma ar-rasul sabila zai ce kai cu laitani lam attakhidh fulanan khalila ina ma a ce ban riki wani a matsayin masoyi ba لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وأنا يا بتدني نابل لتفن ألا لوك سند القرآن يزوم وكان الإنسان لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا داما شيطان هكيكي تابد دمتن إن جاء الله سبحانه وتعالى داكا مغانا استبراء الذين اتبعوا تنانا من الذين اتبعوا ورأوا الأذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لا ɗaliban da suka yi biyayya lillazina tubi'u wa qala allazina tabu da su ce ina ma a ce za a dawo duniya law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna Allah ya ce kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijin minan nar ba za su fita daga wuta ba haka Allah subhanahu wata'ala ya ce saboda lahiran nan da gaske ne za a je ta kuma alhamdulillah wallahi muna gode ma Allah da bayyana wa'annan social media din suna da salbiyatu da ijabiyatu inda ko cikin satin nan naga wani yayi bidiyo dan karami bai wuce minti bai yace yana godiya zuwa ga Rami Isa da Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da shi ko shekaran jiya naga wani babban malami ne a cikin su yace babban abin da ya cuce su taqalidul a'ma yace gashi Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da shi ya bari saboda haka yanzu tonan sinini abinda in shi'a suke boyewa mutane na aqidin su ba a sani da littafan su yanzu bayyanar kafofin yada labarai ya sa dole yanzu ana iya sanin me ke tafiya a duniya ba yadda suka iya ba yadda za a yi kuma muna gode ma Allah subhanahu wata'ala ahli sunna indai za a yi maganar hujja da dalili to zaka ga in an samu matsala mutum ya tafi kariya ga sunna to sai dai in an samu abin da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yake cewa innamal khawfu 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu as-silah zaka shiga hanya zaka yi fada da abokan gaba ga makami a hannun su ba makami a hannunka dole su yi maka illa to wannan kan idan an same shi to babu kuma yadda za a ainihin wato yi saboda haka insha Allah kamar yadda Khatir Khabis Yasir Habib ya fada yace wai wallahi insha Allah lam yukhrijna Allah min hadhihi ad-dunya Allah ba zai fitar da mu daga wannan duniyar ba har sai sun tsiraitar da Nana Aisha an gane haƙiƙanin wace ce ita yace Aisha qalilatul adab tana da karancin ladabi tana da kaza ya faɗa abubuwa na muni a kanta to mu kuma in Allah ya yarda ba za mu bar duniya ba sai mun tsiraitar da shi an ci mun kawo abubuwan da karamin ɗalibi in ya ɗauka ya wurgawa malamin su ko kulaini ne zai dawo duniya na rantsi da Allah ba zai iya bada amsa kan wannan abin ba sai mun yi kuma insha Allah ina wa masu saurare da bibiya albishin cewa as'ilatun mufhimatun ila shi'atar rawafi da za su fara zuwa tambaya ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah wannan ba zai ɗauki lokaci ba minti biyu uku na gama da tambayar shikenan minti biyu uku na gama da tambayar sai mu rubu da izinin Allah haka za mu ci gaba da yi da haka ana nuna mana cewa lokaci yana hararar mu za mu yi ƙoƙari mu tsaya a nan kuma idan kana shi'a kakka kama ta ka riƙewa na a mutu ko kana jin haushin mu ka dinga yin addu'a cewa abin da kake kai kar wani ya zo yana yaudarar ka da sunan ahlul baiti billahi allazi kamar yadda suka faɗa a littattafansu suka ce ɗaya daga cikin a'imma ya faɗa ba wanda zaka ga yana da intihali da sifar munafikai 100% sai irin waɗanda suke jingina kansu zuwa ga tashayyu shi'anci to kada wani ya zo ya yaudare ka da sunan ahlul baiti ka buɗe idan ka da kyau ahlul baitin wa yake magana idan ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne yana da ahlul baiti guda uku akwai ahlul baiti na nasaba akwai ahlul baiti na haihuwa sannan akwai ahlul baiti ta surukuntaka da Abbas da Jafar da Aqilu da makamantansu waɗannan ahlul baitin annabi ne ta ɓangaren nasaba Fatima Allah ya ƙara mata yadda da Imam Hassan da Husaini da ƴaƴanta waɗannan ahlul baitin annabi ne ta ɓangaren haihuwa matan annabi kuma ahlul baitin sa ne ta ɓangaren wato abin da ya shafi surukuntaka da haka zamu ga Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban ya sanya masa nasaba wa sihira, duk da suna fassara ayar su ce nasaban din sayyidina Ali ne wa sihiran da kuma surkuntaka aure ya shiga ciki. Amma ai baka isa kace tsakanin matan annabi da su ba auren babu, ai baka isa ba, tunda cikin su akwai wacce Allah ya ce falamma qada zaidun minha wa talan zawwajnaka, mu ne muka kulla maka aure da ita. Wayannan su ne kuma alhamdulillah ahli sunna dukkan su muna karban addini daga wayannan bangarorin guda uku. Muna karban addini daga ahli baitin annabi ta bangaren wilada ƴaƴan da ya haifa, muna karban addini ta bangaren ahli baitin annabi ta bangaren nasaba, sannan muna karban addini daga bangaren ahli baiti ta bangaren surkuntaka su ne matansa. Dukkan su Allah ya kara musu yadda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tana me yana nan munazarar da za in an jima tana nan, kabo ganin mun yi karatu ku dauka ba ta nan, tana nan za mu yi munazara in an jima, kuma in an jima ma da daddare da muka saba karatun alhadiyatul hadiya insha Allah za mu yi karatu mutane su tara karfe 4 da rabi, wanda bin wancan shafin zai musu wahala kai in kun tashi yadda kuka saba bin shafin mu na karatu, wannan daga karfe 4 da rabi za a yi sharing daga wancan shafin zuwa shafin mu, ku bi shafin kawai. Wannan shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.